az yol olmuş gibi göründüm hayatta. Akıl hiç yar olmadı, ne yaşta ne başta. Seni çok üzdüm biliyorum, tekrar olmaz. Söylemedim bilerek, gurur vardır aşkta. Sorma asla geriye dönüşü, satır arası diledim özürü. Karşına çıkmak çok zor oldu, ne olur anla. Hoş görsen ben delinin biriyim, her şeye rağmen seni seveceğim. Bir damla gözyaşına bin ömür, vermeye hazır esirim. Hoş görsen ben delinin biriyim, her şeye rağmen seni seveceğim. Bir damla gözyaşına bin ömür, vermeye hazır esirim. Biraz yol almış gibi göründüm hayatta. Akıl hiç yar olmadı, ne yaşta ne başta. Seni çok üzdüm biliyorum, tekrar olmaz. Söylemedim bilerek, gurur vardır aşkta. Sorma asla geriye dönüşü, satır arası diledim özürü. Karşına çıkmak çok zor oldu, ne olur anla. Hoş görsen ben delinin biriyim, her şeye rağmen seni seveceğim. Bir damla gözyaşına bin ömür, vermeye hazır esirim. Hoş görsen ben delinin biriyim, her şeye rağmen seni seveceğim. Bir damla gözyaşına bin ömür, vermeye hazır esirim.